barua kwa baba Juni, aridhi. Kuvavudha tena habari hamu ya ambo maamiri, mwalodhitawala bahari na bara lisivatoe hari. Kwenye mwaloichambua jukumu mukalitukua, kila chukidharauliwa mahaba kwechu ukua. Kwa kupenda mukaamua, utikuka hata vuawa, nami hakitanisonga kivua, kwa uvuvudhi, kavuvua. Tadungumudha awithi wa aridhi, siku chaiuwe huomba lisikuudhi. Ukweli hutamka, sichangavi, na kutafudha ndia au chechevi. Aridhi ama babu huwezi kuimiliki, ukiwa ni masikini huwa una haki. Walio maofisini wagawiana ni keki, kwa matajiri ni tope wampiga mkuki. Bajunini wizi wa ardhi ni jambo ambalo huudhi. Mabeberu huvunda hivivi, hawa chambui nchengevi. Ata niande hoko mikondoni. Ivimbi liye kepwani, liye livunde ufuoni ama litoe tambi magomeni. Chukumbu saneni ya lokuva, chando chupache kukiiva. Nini ruhude chukuchuvava? Hachu ya vundika magu, hudukuva. Nsikie ni mwana hulia kilo kinda nchia uthia. Kumpemba mutanisaidia, ama imi pweke mutaniatia, emame kwechu. Kulipona vachu, huatiwae mwichu kujitawalia. Bankuni padhiachu na kikapu cha usichu. Kachundie pepechu yonda asianilia. Mame kupika chuchu kwa mayeko machachu. Hutapia mwichu kuni kuchundia. Niata nende kwechu, kavonane na venechu, yapo sina kichu cha kuvatamania. Nende kakache mwichu, uvonekane njiwechu. Kitedha na venechu moyo utachulia. Nende mame kunsaidia, maisha kunkundulia, mashaka kunkachia. Aketipu wawonekane, pachendrudha vanivone, haiwezekani vasinene. Mikono chushikane, kwechu kukuchumikia. Mwana kwa ukele hulia, matungu andamvamia. Mwichu inji kuntawalia, matodhi ndia mbili mbili. Bankua kanjibu, kalifanye la wajibu. Litimie unalo tulubu, chufurahi isipia. Lakini kwanza keti ni kueleze, ndiyo sababuwe usitafude. Amwichu njini ni kudokeze, pache atakao kuiva, umweleze. Kenya uhuru ilipopacha, ndiyo mwanzo wa machacha. Shifta, kachubika dhicha, akiangalia wa kinyacha. Kinyacha alipokuwa kiongozi, alikuya pwani kwa matembezi. Kachuomba chuunge wake uongozi nsada chutakao hata chuhuthi. Kachuvudha amu chotaka nsada gani? Chukane na ulindi wa miyechu bajunini. Mashifta huchufukuza kwechu miyini. Kanena nsada utakuya, akirudi kuluni. Kachuvulitha tena nilipi ingine na mbiana. Chukaomba machiracha kwa hisani. Na hili ya kanena mekubali bila upingani, bora tu muishi kwa umoya na amani. Baba alimpenda kamwicha simba. Alivonyua usinga jomu wa kichamba. Hakuiva kukuva, tachufanya ngamba, mpaka igalili mocho tauramba. Aliporudi Nairobi mbeberu mweusi, alinena isi vachu wa amu mvalanisi. Kuvaye jomu kinyacha, hachu muisi. Chalodhani mbwa kasikavi, ukavakusi. Kwanda alitukua bunduki za mkoloni, alochupa kuilindia kwechu bajunini. Mashifta wakachutoa kote miyini, wakati hoho kaecha vikuyu mpeketoni. Kachuvonya unyama uso na kifani, ukabila kachufanyia hakujali subiani. Kuna valo kucha wakachia mikia nongani, na valo amua jomu ni idhimu halina imani. Dote pande mbili nalivisikia, na sababu dhavo kwa udhuri kavulithia. Valo kucha maangamivu valibarikia, valo mpinga ndivo kwangu marivia. Aliatama shifta vachutoe bajunini, kuvundike kwechu wenyeji miini. Ili kwamba wenyeji wechu sive na saini, chusichambulikane ndisi wenyeji pwani. Wakati isi humkimbia shifta bajunini, serikali hujengea vikuyu makao mpeketoni. ulindi chalipo uomba, aliteka ikuluni, kuba hakutaka kuiva ya chuisi baba Joni. Jomo hakujali ya kwechu bajunini, na nkoa ndhima wa jimbo la Pwani. Kulazimishiwa kunchambua chusi kubalini na kumwicha baba wa taifa, chukachaeni. Hani mavuko hawa kowali, sikuongeza chumbi kwenye ntuthi, musingie kucha wala kuvaudhi, chujiveni alochupacha chusifanya vapudhi. Baba asokutaka mbajuni, uwe huntakia ya mbogani, alokukana, asinche manani, huendaye kwake nlangoni. Huu baba asinitake, kicheseka afurahike, kisha changu akishike, imi nami nisiudike. Ni baba gani huu jamani, mwene nyendo za kishetwani, chwalotindo adamu ikasia mvilini, ikachuata kufa asifanye imani. Isi ni vakimbivi chitodewa kwechu, mii imbiridhiwa iatiwa mwichu, nyaka karibu sitini huchu, achuvudhi nchu, hutembea pilipilini bila viachu. Na kwake bamoi cholipodai, kachufanya chufie, achuko hai, kanena hondeni njungu hauchambai, ishukurieni, muketi munoshai. Magogoni kava kambi ya kijeshi, mihembe na mibibo humea makoshi, isi chunyeme, achuitorokoshi, univava, achupecheo hanishi. Kibaki kachupimia nusu disiwani, asitaki kusikia kwechu barani, kachuladhimishia bandari mato nyini, alo kichini ndiye, tampinga nyani. Raila waziri mkuu kachuhada, akaya kachuchia vijaga upa, afana leki, hachukua hiva ha, chutavonae kithani na hiva kita. Uhuru na Ruto avo, ini huavona. Mapema isieo kuanena, yapo ni mangi tayari ya kuele dhana, hayakoma safari yavo mabwana. Engani kwa mato na mashikio asikie, apimeni kwa akili mavado muachumie. Kalamu na iandike, ushahidi ubakie vakie gesa bandarini, mabuku vaangalie. Engani kwa mato na mashikio asikie, apimeni kwa akili mavado muachumie. Kalamu na iandike, ushuhuda ubakie vakie gesa bandarini, mabuku vaangalie. Mwivi yeo wabajunini ni mbajuni, ndakosa tamaa, ndakalia sukanini. Chombo ukiekeve udhivani, bandari yake madhimbini. Uchumwa kwake ndicho kirauni, uongwana hauna tena thamani, ikarachwa hula vana kwa makini, kidhadhi chiki hasirika atakiani. Huu ndi adui ya bajunini, mana nitava wa kipindoni ni heri wa neeni, yapo mvoni tansikia kichamba kitwani. Mbajuni unena kimafumbo, bilima asivichie kombo, ichunda huambua kiembo, havundi vitandu kuhasiri nchembo. Bachu hukimbia makwavo ndudanguni, kwa kukosa mahali kwavo kubuni. Baka toka kwa kilo, hulia chahuduni, havana arithi makao kwavo huatamani. Ndudhechu hujepada ndudhavo, bila kujali halidhavo dhilivo, bora pesa vingie bingini mwavo, mahasidi huangamitha mini kwavo. Chungava vavumilivu, chusiveni vapumbavu, achendao maovu, asipendeze shirindovu. Chifu wa dhamani wa Kikuyuni Koinange alimwambia mkoloni, ardhi yangu si sawa na chako kirauni. Kakivua, kanrudishia akenda shambani. Akanena nchu, akikuja pia ngombe wako, antinde ampike anle matoni asiveko. Yaponi utungu takuchia, lakini hako uwe waweza ukasahau aliveko. Lakini nchu akujepea ardhi yako hasa ive karibu na mato yako, huwezi kusahau maisha ni mwako, hukuchia hudhuni na maudhiko. Mana siku zote iko pale ilipo, michi yake, vijicho zake za maipepo, taisikia sauti yake, ukivuma upepo, huyenga kila ukivua ukope. Upo, ni kuishi na matungu daima, kanena iye kathi, andasimama, atashika yembe kwenda kulima kirauni chake hakitaki ni ujoma. Apawe kirauni apoko ya ridhi, huku ni kufanywa mpudhi, havi nchumishi wavivi, apinga ukoloni, ataka ukombozi. Isieo huvae wakimbithi, chukadharauliwa wadhi wadhi, chukidai chetu chukafanywa wapudhi, chukahiari kunyamaa lisichudhi. Mambo haa kilini hunichachidha, ndiyo kava sichoki kuvulidha, huningonga, huningoja, hungoja nyani kukushindikidha, uwasingeni upandhiye kwa kidha. Mambo haa akilini hunichachidha, ndiyo kava sichoki kuvulidha, hungoja nyani kukusindikidha, uwasingeni upandhiye kwa kidha. Huu moyo wako ni moyo gani Mbajuni? Mavazo wako nda aina gani Sultani? Hudainumba ndako lakini hucha kutapia mwaki nlangoni? Huicha na simba chukiviliana ama chuma kwa kupendana? Chukaicha na nchi hishima kupanana? Hizi dhilima chuelewe ya kimaana? Iva simba utawale barani, chuma iva nguvu za nsingini, kuva nchi ushushe mivi aridhini, shabash iwe shaba kufuli ya nlangoni. Utungu wa kujepewa aridhi ukapokwa ako makazi, wa kunyang'anywa kafanywa mpudhi, ni heri kutindwa kapikwa pilau kama mpudhi.